Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 4% Ukraińców wjeżdżających do Unii Europejskiej skorzystało dziś ze zniesienia wiz dla obywateli tego kraju do wspólnoty. Pod koniec czerwca odbędzie się seminarium, na którym mają być przedyskutowane wyniki badań przedstawione przez podkomisję smoleńską. Chiny wydaliły 32 południowo-koreańskich misjonarzy, informują media w Seulu, powołując się na źródła rządowe. Jedynie około 4% Ukraińców wjeżdżających do Unii Europejskiej skorzystało dziś ze zniesienia wiz dla obywateli tego kraju do wspólnoty. To rozwiązanie zostało wprowadzone w nocy z soboty na niedzielę. Aby wjechać do Unii Europejskiej bez wizy, Ukraińcy muszą mieć przede wszystkim paszport biometryczny. Liczba takich osób sięga już niemal 4 milionów i wciąż wzrasta. Zainteresowanie tym dokumentem pojawiło się na masową skalę wraz z ogłoszeniem decyzji o zniesieniu wiz. Oprócz tego obywatel Ukrainy musi mieć odpowiednią sumę pieniędzy i udowodnić cel podróży. Rzeczniczka MSZ Mariana Beca mówi, że w niedzielę doszło jedynie do pojedynczych przypadków zakazu wjazdu do Unii Europejskiej. Trzy osoby poprzednio pozostawały na terytorium Unii za długo, jedna w ogóle nie miała paszportu biometrycznego. Ukraińskie media na bieżąco śledzą sytuację na granicy. Prezydent Petro Poroszenko świętował zniesienie wiz na granicy ze Słowacją, a minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin z Węgrami. Z kolei do Polski rano przyjechali pociągiem Kijów w Przemyśl prozachodni ukraińscy aktywiści. Dwójpoletni chłopczyk wypadł z okna mieszkania na 7 piętrze wieżowca w Dąbrowie Górniczej. Dziecko zginęło na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Zanim doszło do wypadku, chłopiec był w domu pod opieką rodziców. Oboje byli trzeźwi. 21-letnia matka i 24-letni ojciec dziecka są w szoku. Zapewniono im opiekę psychologa. Pod koniec czerwca w Wojskowej Akademii Technicznej odbędzie się seminarium, na którym mają być przedyskutowane wyniki badań przedstawione 10 czerwca przez podkomisję smoleńską. Komisja bada ponownie przyczynę katastrofy z 2010 roku. Minister obrony Antoni Macierewicz zapowiedział w TVP Info, że seminarium zostaną zaproszeni wszyscy naukowcy, którzy mają coś do powiedzenia na ten temat. To będzie seminarium naukowe, w którym każdy będzie miał prawo przedstawić swoje racje i skrytykować cudze racje. Ta sprawa musi być rozstrzygnięta na gruncie naukowym, bo to jest właściwy grunt do rozstrzygnięcia tego dramatu. Szef MON dodał, że wyniki analiz przedstawione przez podkomisję smoleńską 10 kwietnia wskazują przede wszystkim na awarię silnika, wysokościomierza, generatora i przerwane dostawy energii 15 metrów nad ziemią. Chiny wydaliły 32 południowo-koreańskich misjonarzy, poinformowały media w Seulu, powołując się na źródła rządowe. Koreańczyków z południa, szerzących wiarę chrześcijańską, zatrzymano na początku tego roku. Informacje te dopiero teraz upubliczniły południowo-koreańskie media. Do zatrzymań doszło w położonym w północno-zachodniej części Chin regionie Jeonju, który graniczy z Koreą Północną. Część zdeportowanych osób od lat mieszkała w Chinach i wspierała lokalne grupy chrześcijan. Prawdopodobnie niektórzy z nich mogli być zaangażowani również w pomoc uciekinierom z Korei Północnej. Według szacunków mediów w Seulu w Chinach znajdować się może około 1000 południowo-koreańskich misjonarzy. W Korei Południowej deportacje tych osób odbierane są jako część działań chińskich władz związanych z decyzją o rozmieszczeniu w Korei Południowej amerykańskiego systemu antyrakietowego. Pekin wprowadził ograniczenia w podróżach obywateli Chin do Korei Południowej. W marcu tego roku chińskim agencjom turystycznym polecono wycofanie wyjazdów do Korei Południowej z ofert biur. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całej Polsce pochmurno, deszczowa, miejscami możliwe burze z gradem, od 19 stopni w Koszalinie do 27 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze sandbar dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów Smart od 49 cali dodajemy za złotówkę soundbar warty nawet 799 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, realizacja dźwiękowa i Leszek Adamczyk przed mikrofonem i przed ekranem komputera. 5 minut po 22:00 zapraszamy na Minimax. hunting we will go. A hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Dobry wieczór Państwu, jak zwykle w niedzielny wieczór mamy to w koszyczku minimaksowym troszkę nowych płyt dla Państwa, ale zanim po nie sięgniemy, chwila dla płyty znanej Państwu już od tygodnia, bo mam nadzieję, że Państwo nie przegapili minimaksu tydzień temu. W końcu nie co tydzień zdarza się taka okazja, że ukazuje się nowy album Rogera Watersa i ten album zapowiada w minimaksie Piotr Kaczkowski, prawda? Czasami to trzeba czekać 25 lat z ogonkiem na takie wydarzenie, ale myślę, że warto. Tymczasem ja, mając nieco czasu, poczytałem sobie recenzje w różnych polskich źródłach. No, jestem zachwycony odwagą naszych wspaniałych krajowych recenzentów, bo tak sobie myślę, opisać tego Watersa, no to jeszcze jakoś można, ale recenzować to trochę tak jak recenzowanie Roberta Lewandowskiego, który właśnie strzelił 3 bramki, no ale miał 5 okazji. Można było lepiej. I taki też duch gdzieniegdzie w tych recenzjach widywałem. Można było lepiej. Kiedyś było lepiej. I tak dalej, i tak dalej. Może można, może nie można. Myślę sobie osobiście, że artysta wymyślił to, co wymyślił i mówi po prostu: chcecie, to słuchajcie. Słuchajcie. And it's also the end of broadcasting. Thursday, the end of broadcasting for 1970. Beardale 9, decreasing 6 in Humber later. Rain, then showers, moderate and poor becoming good. Southwesterly 6 to gale 8, occasionally severe gale 9. At the first stroke, it will be 11, 24 and 50 seconds. Good night, everyone. Lie with me now. Under lemon tree skies, show me the shy, slow smile you keep hidden by warm brown eyes. Catch the sweet hover of lips just barely apart. And wonder at love's sweet ache and the wild beat of my heart. Oh, rhapsody, punched their iPhones, erasing the the numbers of redundant lovers and search the horizon. And you'll find my child down by the shore, digging around for a chamber bone, searching the sand for a relic washed up by the sea. Wiem, bo państwo piszą o tym do Minimaxu, że wróciły różne wspaniałe, dawne wspomnienia, jak to pan Piotr prezentował różne nowe Pink Floydy albo płyty Rogera Watersa. To fenomenalne wspomnienia, to żywa historia, wciąż żywa polskiego radia. Fenomenalna dlatego, no bo to wszystko uleciało w eter i te wspomnienia, ta historia istnieje tylko w państwa pamięci, gdzieś może szczątki informacji w notatnikach, ale generalnie ona jest żywa tak długo, dopóki państwa pamięć te wydarzenia powstrzymuje. Przy tej nowej płycie emocji może nie aż tak wiele jak kiedyś, bo te informacje szybciej się teraz rozpowszechniają. Sam Piotr o tym mówił, ale myślę, że nadal to poruszające wydarzenie. Nowy Waters zapowiadany przez Piotra Kaczkowskiego. Ta nowa płyta w pewnym sensie to jest także historia związana z niespełnionym marzeniem. Jeśli państwo pamiętają, pod koniec ubiegłego roku, na początku tego roku, mówiłem o takim marzeniu, żeby latem w Dolinie Charlotte na koncercie wystąpił światowej sławy artysta na literę W. Oczywiście chodziło o Rogera Watersa. Wiedziałem, że toczą się pewnego rodzaju negocjacje i poszukiwania. No niestety, tym razem okazało się jeszcze, że progi troszkę za niskie są tutaj może, ale nie traćmy nadziei. Może pewnego dnia jednak to się uda. Na razie udało się tak, że Patti Smith przyjedzie 13 sierpnia do Doliny Charlotte i na pewno o losach świata na tym koncercie będzie wystarczająco dużo. Dobrze, sięgamy do płyt nowych w takim razie. Gdyby państwo mieli ochotę po tym Watersie wysłuchanym starannie i z uwagą na jeszcze jeden album, w którym oprócz muzyki artysta zastanawia się także nad tekstami niebłahymi, to polecam państwu nowy album amerykańskiej grupy Government Mule. Another song about the same thing. So many have been written. By now you'd think we'd know better. Maybe just one lonely voice is never gonna be enough. We all got to sing together. Now you think we'd have learned from anyone. those times that it blew up in our faces. How many towns can we be burned? Dwa dni temu ukazał się najnowszy album amerykańskiej grupy Government Mule zatytułowany Revolution Come, Revolution Go. Forma jak zwykle znakomita. To 10. album studyjny tej formacji. 12 utworów, inteligentne teksty. Rock, blues, soul, jazz, country nawet momentami. Oni potrafią praktycznie wszystko. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj po taki album sięgniemy. No i kontynuując jeszcze przez chwilę ten wątek pieśni takich, w których teksty nieobojętne i patrzące troszkę na to, co dzieje się dookoła, to pieśni napisana już dawno, choć wydaje się wciąż aktualna, a wykonanie troszkę zaskakujące. Ciekawe, czy państwo rozpoznają tego artystę. He calls out to a man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. Is there somewhere you can tell me?" He walks on, doesn't look back. pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be there. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. Just trying. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. Ta pieśń oczywiście znana Państwu od dawna doskonale, a wykonawca? On jest gdzieś bardzo blisko tego utworu, choć no może nie tak bezpośrednio. Niech będzie jeszcze zagadką, jeśli Państwo nie rozpoznali tego fantastycznego głosu. Teraz najnowsze informacje. Minimaxowe miasteczko na znanym portalu społecznościowym liczy dziś 16 090 osób i tym samym przekroczyło liczebnością Ustkę. Przy okazji miasteczko donosi, rozmyślania trwają nad spotkaniem tamże, czyli w Ustce, zwłaszcza, że to blisko Doliny Szarloty, więc wielu będzie po drodze. Jeśli plan się skonkretyzuje, będą dalsze informacje. No, fantastycznie. W takim razie teraz chciałbym w Państwa pamięci przywołać znany brytyjski zespół muzyki rock'n'rollowej, który powstał 50 lat temu. miał znakomity skład, a zwłaszcza dobrego gitarzystę, a i perkusistę także, bardzo charakterystycznego, od niego nazwa zespołu zresztą. Generalnie ten zespół ścigał się 50 lat temu z Rolling Stonesami, Animalsami, Yardbirdsami, czyli wykonywał tak zwanego brytyjskiego rhythm and bluesa, dziś powiedzielibyśmy raczej blues rocka, ale pewnego razu ten utalentowany gitarzysta odpłynął sobie tak w dziwne rejony swoich pomysłów, wymyślił melodię, zespół tę melodię nagrał. Sukces był niespodziewany i oszałamiający. To jeden z bardzo rzadkich przypadków, aby utwór instrumentalny był numerem jeden na brytyjskiej liście przebojów i to w czasach, kiedy sprzedawało się realne single. Albatros oczywiście, kompozycja Petera Greena, nagrana przez zespół Fleetwood Mac, przebój numer jeden w Anglii singlowy w 1968 roku. Zespół Fleetwood Mac, bo o nim mowa, jest grupą, która ma niezwykle barwną historię i z pewnością ją Państwo znają. To była najpierw męska grupa, często zmieniająca skład. Potem dołączyła z zespołu Chicken Shack wokalistka Christine Perfect, która wyszła za mąż za gitarzystę basowego zespołu Fleetwood Mac. Potem oni wyjechali do Ameryki i tam szukali gitarzysty. I trafili na młodego Lindsaya Buckinghama, folkowego, takiego rockowo-folkowego gitarzystę i piosenkarza i kompozytora i chcieli go zaangażować. On powiedział, że może, ale tylko z narzeczoną, która śpiewa. Christine McVie nie miała ambicji, aby skakać na froncie sceny. Śpiewała poważnie, siedząc przy organach albo fortepianie i zgodziła się na tę kudłatą blondynkę i tak do zespołu dołączyła Stevie Nicks. No i wiedzą Państwo, co dalej. Sukces kolosalny w latach 70. 40 lat temu płyta Rumors, która należy do najpoważniej sprzedawanych płyt w historii rocka do tej pory. To bodajże piąty album świata pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy. No i wiedzą Państwo, do czego ja zmierzam w tej opowieści. Zmierzam oczywiście do tej najnowszej płyty, która ukazała się dwa dni temu i nie ma wprawdzie na niej napisu Fleetwood Mac, no ale proszę posłuchać, jak to brzmi. Wprawdzie na tej płycie nie ma nigdzie napisów Fleetwood Mac, ale przecież uszy nie kłamią. Zespół Fleetwood Mac to jest historia nie tylko dziwnych zwrotów artystycznych, ale także bardzo dziwnych roszad obyczajowych, bo tam zdrady małżeńskie, rozwody, pojednania, cóż tam się nie działo, a jednak ciągle się spotykają przy pracy w latach 2014-2015. Fleetwood Mac odbywało wielką światową trasę koncertową i tam podobno Lindsey Buckingham i Christine McVie stwierdzili, że razem mogą coś pomyśleć. Pomyśleli w ubiegłym roku, a w tym roku postanowili nie czekać. Nagrali 10 piosenek. W nagraniach uczestniczyli także John McVie i Mick Fleetwood. Stevie Nicks na razie w odwodzie. Co z tego będzie dalej? Wiadomo, że będzie krótka trasa amerykańska. Jest taka ciepła, przedwakacyjna płyta. A co będzie dalej? Zobaczymy. Lindsey Buckingham i Christine McVie, a w domyśle Fleetwood Mac. To lekka oczywiście wakacyjna płyta, ale dlaczego nie? W końcu wakacje przed nami. Tymczasem, proszę Państwa, tego marzenia o koncercie Rogera Watersa w Dolinie Szarloty na przykład latem żal mi jeszcze bardziej, bo to pan Janusz napisał, że był świadkiem wczoraj w Oakland koncertu Rogera Watersa i pisze tak, no tego chyba lepiej zrobić się nie da. Roger Waters w świetnej formie, a koncert po prostu fantastyczny. Na końcu występu sam Waters powiedział do publiczności wow. No tak, to w Stanach Zjednoczonych na razie, podobnie jak Lindsey Buckingham i Christine McVie. A my sobie sięgniemy po kolejny album, nowy i zarazem stary. Jak Państwo wiedzą, mamy tej wiosny urodzaj płyt jubileuszowych. Najgłośniejsza to oczywiście płyta Beatlesów z klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza. Płyta gruba, potężna zespołu Jethro Tull była prezentowana w Minimaxie. A dzisiaj bardzo, bardzo znany zespół w nagraniach sprzed, niech ja dobrze policzę, 40 lat. I czy Państwo rozpoznają? Thank you. Ten zespół nazywa się U2, a ten album nazywa się The Joshua Tree. Ukazał się 9 marca 1987 roku, a więc 30 lat temu. No i ukazała się właśnie specjalna 30-letnia edycja. Jestem szczęśliwym posiadaczem egzemplarza dwukompaktowego na pierwszej płycie materiał podstawowy, czyli studyjne wydanie The Joshua Tree, a na drugiej płycie koncert amerykański z tego samego okresu. Byłem szczęśliwym posiadaczem, aż tu przeczytałem nagle w internecie, że koncert jest niekompletny. No i od razu szczęście jakby mniejsze. Pewnie brakuje czegoś mało istotnego, ale tak to jest, jak się za dużo czyta w internecie. Jest jeszcze wydanie czteropłytowe, którego w pełni nie mam, ale wiem, jak wygląda. Na płycie trzeciej remiksy współczesne, no takie troszkę rozwodnione wersje tych klasycznych utworów z albumu The Joshua Tree, a na płycie czwartej bonusy. Bonusy różnej miary jakości. Internauci piszą, że w większości już wcześniej opublikowane. Niemniej ciekawe, singielki z epoki, utwory wcześniej niepublikowane albo rzadko publikowane, a wśród nich taka oto piosenka powstała w połowie lat 80., a w nagraniu, które Państwo usłyszą, udział wzięli Bono, a na gitarach Keith Richards i Ron Wood. Only the hunter is hunter. Oh, let me take him down, take him down. No stars in the black night, look like the sky fall down. No sun in the daylight, look like it changed the ground. Broken nose to the floor. I scream at the silence that crawling crawls under the floor. Under the floor. One say exit soul. If you want a way out, soon I'm gone. I'm a fever, white heart, Mr. stop the world from turning around. Just gotta pay your penny in my Potem były oczywiście jeszcze inne wersje nagrania Silver and Gold, no ale ta wersja Bono, Keith Richards, Ron Wood, fantastyczna absolutnie. No to takie ciekawe rzeczy przypomniane na tym jubileuszowym wydaniu albumu The Joshua Tree. Dziś w Wielkiej Brytanii próżno szukać zespołu, który czyniłby sztukę podobną, nie myślę dokładnie stylowo, ale poziomem podobną do zespołu U2 z lat 70. i 80. Przebojem brytyjskiej sceny muzycznej, najogólniej mówiąc popowo-rockowej, jest aktualnie na przykład zespół London Grammar. Sun suffocate the atmosphere, but I am safe with you far away from here. Another fire through another open door. This breath of mine, be all that you need. It's not much from a broken nothing, where another truth on your turned up sleeve. This is Gdzieś tak między dawnym 4AD a współczesną Adelą, przebój Wielkiej Brytanii, zespół London Grammar, młoda wokalistka, to drugi album tej grupy i dwójka jej kolegów. To na zakończenie pierwszej godziny Minimaxu jeszcze coś relaksującego, debiutancki album grupy ze Stanów Zjednoczonych, Cigarettes After Sex. Show you were blinded by the love I had. I'm a flash, though I could only get it through the cracks. And you gotta do the right thing. A voice in my head's causing suicide.